Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ahirete iman. İmanın 6 şartı var, ilkesi var. Bunların ikisi, bunların da özü. Allah'a iman, ahirete iman. Önce Allah'a iman gelir imanın şartlarında. Allah'a inanan kişi Allah'a ihsan edemez. İkincisi de ahirete iman. Ahirette bölüm bölüm bu konuda geliyor. Önce ölüm, ondan sonra kıyametin kopması ve ondan sonra da tekrar dirilme meselesidir. Ne kadar peygamber gelmişse, ona karşılaştığı en çetin direnişler genelde buradan geliyor. Yani ölen kişinin tekrar dirilmesi konusu. Peygamberimizden Mekke'de soruldu. Bu çürüyen kimi tekrar kim diriltebilir diye. Yani insanlar, tabi bunların müşrikleri, inkarcıları, onların kendi ellerinden bu güç gelmeyince, yeteneği olmayınca bu iş olmaz, olamaz diyorlar. İşte imanın en önemli meselesi biri de ahirete imandır. Bugün inşallah konumuz ölüm ve berzah. Hayatıyla başlayacağız, bu konuya başlayacağız. Çünkü ölen kişi öldü mü o aleme geçmiş oluyor. İki türlü kıyamet vardır. Birine kıyameti suğra deniyor. Küçük kıyamet anlamına geliyor. Diğeri de kıyamet-i kübra, kıyametin en büyüğü anlamına geliyor. İnsan ölümü o kişinin kıyamet anlamına geliyor. Büyük Aleyhisselam Hazretleri hadis-i delimede İzâ mâd ehadüküm fekad kâmet kıyametühü. Sizden biriniz öldüğü zaman onun kıyameti kopmuştur buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki bir insan öldü mü onun kıyameti kopuyor. Nedir kıyametin kopması? Şu düzenin dağılması, bozulması anlamına geliyor. İnsan da ölünce, o kişi önce malı mülkü dağılıyor. Sonra bedeni çürüyor, dağılıyor, bozuluyor. O kişi ruh haline dönüşüyor. Önce inşallah kısaca bakalım, ölüm nedir? Çünkü ölmeden o aleme geçilemiyor. Önce bize gereken ölüm nedir? Hadis-i mevkuta buyuruluyor. Ennâsü niyâmün fîzâmâtün tebehû. İnsanlar uykudadırlar, uyuyorlar, yani gafillerdir. Fîzâmâtü öldükleri zaman intebehû, intibaha gelecekler, uyanacaklar yani. İmam Gazi Hazretleri'nden bir ibar aldım bu konuda. Nasıl olur bu konu ilgili inşallah. Şöyle buyuruyor. Yenkişi ve lehü bilmevti. Bir insan öldüğü zaman o kişi artık keşfolur, açılır. Malem yekün meşrufen lehü fil hayati. Kişi hayattayken görmediği şeyleri o anda onları görmeye başlar. Kema yenkişi ve müttekizi aleykün meşrufen lehü fil lehü. Ve uyuyan kişi uyurken görmediği şeyleri uyandığı zaman gördüğü gibi hayatta olan kişi de hayatta görmediği şeyleri öldüğü zamanlar görebiliyor. Bunu işte bir örnek verelim inşallah. Mesela bir kişi akşam üzeri yatmış, uyumuş. Gerçi mekruhtur ama tabi olabiliyor bunlar. Akşam üzeri uyuyan kişi bir yöne bakar ki güneş batmış, karanlık olmuş, ışıklar yanmış, hatta çoğu şey eve gelmişler bile. Bu kişi uyurken bunlar olduğu halde, kişi bunun farkında olamıyor uyuyan kişi. Yani güneşin battığını, akşamın olduğunu, havan karardığını gelenleri kişi göremiyor. Ancak uyandığı zaman gözü açıp bakar ki, ışıklar yanmış, gece olmuş. Bir de bu şöyle olabiliyor, bir insan Allah korusun Celle Celaluhu, kişi bir kaza geçirse yolda. Bu kişi tabii eğer bu kaza aniden fakir olmadan olursa, kişi birdenbire bayılabilir, komaya girebilir, kendine geçebilir. Bu kişiyi hastaneye götürürler. Hastaneye tabii gereken yapılır, yatağına yatırılır. Ben böyle birini gördüm. Böyle birini gördüm. Bir hastaneye gitmiştim başkasının ziyarete. Bir kamyon şoförü de yaralı olarak hastaneye getirilmiş. Hem ameliyata alınmış. Gözünü açtı, ameliyattan çıktı. Tabii baygınlığından kurtuldu, çıkıyor kendisi, narkozdan çıkıyor. Gözünü açtı, şöyle bir sağına sola baktım. Ben neredeyim dedi böyle, telaş zordu ben. Ben neredeyim falan diye. İşte yok bir şey falan dedi kendisine. Biraz sonra bu kişi sigara içti bakın şimdi. Buna hemen bir sigara verdi birisi. Elinle almak istediği sigarayı elinle sigara alamadı. Meğerse bu kişinin sağ kolunu omuzdan kesmişler hastanede şimdi. Kesmişler böyle. O zaman bunun kişi fakir vardı. Abinin kolun yok mu dedi. Demek ki bayılan kişi, komaya giren kişi, uyuyan kişi, uyurken göremediği şeyleri uyandığı zaman, ayıldığı zaman görüyor ki başka bir şeyleri görebiliyor. Aynı şekilde hayatta olan bir kişi de hayatta görmediği şeyleri öldüğü anda bunları kişi görüyor. Evvel mani kişifi, ibareyi atayım inşallah çok uzun olduğu için ibareleri. Kişi ölüm halindeyken artık son nefeslerinde, o anda artık dünya kişi göremez. Göz matlaşır, gözün görme gücü gider, kulağı çok hafif duymaya başlar, artık kişi o alemi görmeye başlar. İlk gördüğü şey nedir bu kişinin? Mâ yedurruhu ve enfehû. Bu kişinin kendisine nelerin zararı var, neyin faydası varsa onları görecek. Hasenatını, siyatını görecek. Bunlar kişinin kalbinde mesturdur diyor, gizlidir kişinin kalbinde. Yaptığımız bütün hareketler iyi, kötü, hayır şer olsun. Bunların biri beynimizde bulunur. Hafıza denen bölüm vardır ki hücrelerde, beyinde bunlar saklanırlar. Fakat kişi ölüme artık tam yaklaşık zamanlar beyin ölümü oldu mu hücre ölürler. O zaman kişinin beyindeki bilgileri işe yaramaz onlar. Bir de kişinin kalbinin derinliklerinde, buna gönül denir, ruh denir buna denir. Bir de burada bilgiler vardır. İşte kişi artık ölümün son saniyelerinde hayattan geçmek üzere, o zaman kişi kendini görür yani kişi. O anda insan kendini bilir. Yani insan nedir? Nedir aslımız? Kişi olan bunu bilir. Kişi bakacak ki onun gönlünün derinliklerinde, sırlarında yaptığı bütün hasenatı var orada. Kıldığı namazlarında, orucunda, yaptığı hayırlar hepsini orada görüyor. Tabii kötülükleri de görüyor orada. İzâ râ seyyâtihi yetehasserü tehassüren. Kişi o anda günahlarını gördüğü zaman, hele Allah korusun günahları da çoksa, sevabından fazlaysa, günahları çoksa, gördüğü zamanlar yeveddü. O kadar kişiden pişman olur ki artık yanar yanar yanar da ister ki ateşe atılsa da, günahları yansa da ondan kurtulsa ister kişi o anda, ölüm anında. Ve ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor bizlere, Mü'minin suresi ayet 99-100. Hatta izâ câe ehadehümül mevtü, Allah buyuruyor. Onların birinin başına ölüm geldiği zaman. Buradaki ehadühüm, onlar. Kim bunlar? Tabi gafiller ve Allah korusun inkarcılar. Bunların başına ölüm geldiği zaman gelecek mi? Gelecek tabi. yani inanmayan da, inkar eden de bu Allah'ın kanunu kimseyi tanımıyor. Onların başına gelecek. Kale. O zaman onlar şunu söyleyecekler. Yani gaflete dünyaya dalanlar, ölümü unutanlar, gerek hazırlığı yapmayanlar ve inkarcılar. Rabbir ci'un. Ne olur Rabbim beni geri çevir. Dünyaya tekrar geri çevirecek böyle. Artık bu son nefes çıktı kendisine. Artık ölümü tattı. Bunu söyleyecek. Çünkü şu anda da her şeyi gördü. Azrail'i gördü, melekleri gördü, azap meleklerini gördü, kendi yaptığı kötülükleri gördü ki şu anda, insanı da kendisini de gördü. O zaman şunu söyleyecek. Kale, Rabbir ci'un. Ne olur Rabbim beni geri dünyaya döndür. Döndür ben dünyaya. Buna melekten soracaklar. Peki dünyaya dönse ne yapacaksın? Ne için dünyayı istiyorsun? Cevap verecek. Lealli e'amelü salihan fîmâ terektü. Yapamadığım amelleri yapacağım der şey. Yani namazım eksik, onları kaza edeceğim. Oruç borcum var, eda edeceğim. Zekat borç onları vereceğim. Yani elimden gelen ne varsa bir saniye durmadan, uyumadan, yatmadan, iyi içmeden yapacağım bunları. Hazreti Ebu Katade şöyle buyuruyor ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle buyuruyor. Bakın diyor, o anda artık kişi öldü anda yani. Öldü, o hayata girdi. O alemi kişi gördü. Kabrini gördü, varacağı cehennemdeki yerini gördü, melekleri gördü, kendini gördü. Kişi onda ne istiyor? Aman ne olur Rabbim beni dünyaya gönder. Buna soruyor melekler, ne istiyorsun? İşte yapmadığım ameli yapacağım. Yapacağım diyor böyle. Şöyle buyuruyor hadi bu Katade, bu kişi bakın diyor, aman işte eşime döneceğim, onu göreyim, kızımı göreyim, oğlumu göreyim, babamı göreyim. Bak burada demiyor böyle diye bakınız. Yani o anda, o anda kişi ne aklına evladı geliyor, ne ana baba geliyor, ne kızı yavrusu bir şey geliyor böyle. O anda böylece. Halbuki şöyle örnek veriyor buna. Bir kaza olsa buyuruyor, hastalık olsa, böyle bulaş hastalık, salgın hastalık olsa, hasta kişi ne yapar? Acaba oğlum nasıl, annem nasıl, onu merak eder onlara böyle diyor. Yani kendi unutur canını. Fakat bu ölümle beraber kişinin o alemi görmesi birlikte o kadar korkunç bir hal görecek kişi o anda. Ne annesini hatırlıyor, ne eşini, ne yavrusunu. Kella, Rabbim hayır diyor, hayır, dönüş yok geriye. İnna kelimetün huve kailüha. Bu o kişinin söylediği bir sözdür ki, orada boş kalacak, artık orada bunun sözü, duası kabul olmayacak. Ve min verahim berzahun ila yevmi yuvas. Ondan sonra da ta bahs gününe kadar, kabrin kalkış gününe kadar berzah hayatı başlıyor. Demek ki berzah alemi de ayet-i kerimeyle burada kesinlikle sabittir. Ölüm nedir? İnşallah kısa bir bakalım ona inşallah. İndel mevte. Ölüm kesinlikle. Müfarekatü ruhi minel cesedi. Ruhun cesetten ayrılmasıdır. Ölüm bu. Demek ki ruh cesetten ayrıldığın bedenden kişi ölmüş oluyor. Hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ennevm ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi. Aradaki fark, şu farkı var. Uyuyan kişi uyandırılabiliyor, uyuyan kişi. Dış etkilerle, gürültüyle, şunla bunla uyandırılabiliyor. Ölen kişi uyandırılamıyor artık. Öyle uyku ki artık uyandıramıyor kişi. Demek ki ölüm nedir gerçeği? Ruhun bedenden ayrılması, ilgisini kesmesidir. Ve ruh bakiyetün badehü. Ruh aynen hayatı devam eder ama. Ruh bedenden ayrılır, Çünkü ruh ayrıldıktan sonra da ruhun özelliği farklıdır. Yani ruhsuz beden bir şey yaramaz. Bedenle ruh çıktığı anda adı cenaze olur. Hatta bir anne yavrusundan korkar. Mesela bir genç hanım korunu seviyorken, uzağa gitmişken Allah korusun mesela yavrusu ölürse ne yapar anne değil mi? Korkar yavrusunu yanına almaya korkar ondan. Telefon eder, haber verir, şuna aman yavrum öyle korkuyorum da. Bakınız, demek ki aslında nedir? Sevilen ruhtur, ruh seviliyor. Yani sevimli olan ruhtur. Ruhsuz beden cenaze adını alıyor, bir ceset oluyor, anne yavrusundan korkuyor. Bir kişi, erkek olsun, hanım olsun, eşini ne kadar severse sevsin, ne zaman sever, o eşinin bedeninde ruh varken sever. Ama eşinin bedeninde ruh çıktığı anda, öldüğü anda, kimse eşinin girip de yatağına, yanına yatamam. Yani ölen kişi yani soğuktur. Demek ki sevilen ruhtur. Zaten ruh çıktığı bedenden, beden ne oluyor? Önce bir katılaşma başlar. Yani ölüm halinde gelince önce gözün nuru gider önce. Bir hastaya gidilir zamanlar önce hastanın gözüne bakmak gerekir. Eğer hastanın gözü parlaksa onun da eceli yakın değildir. Ne kadar ağır hasta olsun, komada olsun bütün mesele gözünde. Önceki gözün nur alınır. Eğer bir hastanın gözündeki nur gitmişse göz matlaşır. O göz artık görmeye başlar. İşlere karşı da o göz duyarsız olur. Bundan sonra tabii Allah korusun gözde bir sıvı birikir. Yani yapışkan bir sıvı göz çukurunda birikmeye başlar. Göz bebeği büyür. Göz görmeye başlar. Matlaşır, sıvı oradan uyuşmaya başlar. Hatta ölüm anında çok salgılar olur. Yani burundan, ağzından, alttan, üst her taraftan kişinin salgılara gelebilir. Ruh ayrıldığı anda ruh ruhtur ama. Yani bilgi ruhtadır. Beden ancak aletle görür. Aletle duyar, işitir, iş yapar beden. Mesela bir kişinin gözleri tamamen kapansa, göremese beden bir şey göremez. Kişinin kulağın, işin duygusu tamamen giderse bir şey duyamaz. İnsan Allah korusun eli kesilirse kişi tutamaz onlar böyle. Ayağı kesilse yürüyemez. Ruh öyle değil ama. Ruh gözle görmez. Melekler gibidir. Melek de öyledir. Yani ruh kendi görür. Ruh kendi işitir. Ruhun tasarrufu vardır. Ve ölümsür böyle tekrar ilave ediyor burada. İnkatya tasarrufu anıcı dedi. Ölüm şu anlama geliyor. İkinci bir tarif buradaki tarifi de açıklaması da beden ruha itaat edemiyor beden. Ve buna da mesela felç hastalığını örnek verebiliriz. Felç hastalığını. Kişinin bir elinde felç var diyelim kuvvetlice. Bu kişinin ruhu üzerinde bir şey almak istiyor, tutmak istiyor ama el buna itaat etmiyor buna. İki elinde felç olsa veya başka rahatsızlık olsa iki eli de elleri olduğu halde yani parmakları şunlara bunlara elleri tam mükemmel olduğu halde ama eğer eller iş görmüyorsa ruh irade eder ister işe tutsun ama kişi tutamaz bunları. Konuşmak ister dil konuşamaz. Ölüm nedir? Bedenin tamamının itaatten çıkma anlamına geliyor bir yerde. Yani bir nevi mevlüç felç gibi. Yani bedenin tamamı. Göz kapağı kımıldamıyor. Göz açılıp kapanmıyor. El hareket etmiyor. Ruh aynı ruhtur. Ama ruhun beden artık ilgisi, tasarrufu tamamen kesmiş anlamına geliyor. Ruh aynen devam ediyor tabii ruh. Ve hadis-i şöyle buyuruluyor. Hadis-i Ahmet'in hadis-i şerif. İnnel meyyite, ölen bir kişi, yani ruh, ya'rifu, bilir, tanır. Men yagsiluhu, onu kim yıkıyor, yıkayanları görür ve onları tanır da bak. Tanıyor da böyle. Kendi kim yıkıyor kendisini, kim su döküyor. Bunun için ölenler yıkanırken, cenaze yıkanırken de oraya herkesin girip bakmaması gerekir. Yani hayatta olan, diri olan bir kişi nasıl utanıyor, sakınıyorsa ölen kişi onun daha çok hayaldır, daha çok sakınır. Yani bugünümüzde, hayat olduğu günümüzde cenaze yıkanırken işte girip bakma, oraya girip çıkıp bakma, emin olun o kişi utanıyor, hayal ediyor bundan böyle. Demek ki ölen kişi, hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kendi kim yıkıyor, yıkayanları görebiliyor. Ve men yahmiluhu, kimler kendisini taşıyorlar, tabutunu, hepsini görüyor. Yani kiminler omuzunda, önünde, sağında kimler var, cemaat kimler var, hepsi bunları görüyor, tanıyor. Ve men yudlihi fi kabrihi, ve kendisini kabre indiriyorlar, hepsi bunları görüyor, tanıyor ve konuşmalarda duyuyor bu kişi böyle. Hepsi bunları duyuyor. Zaten en zor kabir indiriliş anı. Yani insan aynı insan. Aynı insan. Ruh. İnsanın aslı özüdür. Aynı ruhtur. Kabre inerken kendi bedenini kefende görüyor. Kefene sarılmış. Kabre getiriliyor. Kabre indirilirken aynı bunları görüyor. İşte en acı an, yani ruhun şok olduğu an. O anda kabre iniş anıdır. Bir kimse ölüten sonra artık onun berzah hayatı başlar. Berzah hayatı. Şimdi hayat deyince aklımızda genelde şu dünyada aklımıza gelir hayat deyince. Halbuki bu hayatın dışında daha başka hayatlar daha var ama. Mesela biri ana karnındaki hayat. İnsan ana karnındayken, yani bebeğe orada ruh veriliyor. Yani can veriliyor orada. Ana karnında insan yaşar mı? Bu koşulda yaşayamaz tabii orada böyle. Ama insan da yaşıyor orada. Neden? Allah Teala Mevla'nın dilerse yaşat almayalım, yaşatıyor bunu. Ana karnındaki bebek gıda alıyor mu orada? Alıyor. Havayı soluyor mu? Nasıl soluyor ama? Bizim gibi burundan, akciğerle değil ama. Yapmıyor. Nasıl yapıyor orada? İşte annesinin kanı o çocuğun göbek kordonuna, çocuğa bağlanıyor. Annesinin kanı o bebeğin dolaşım sistemine gidiyor. Ana karın, annesinin kandaki oksijen, erimiş kan, erimiş oksijen çocuğa gidiyor. Gıda gidiyor oraya böylece. Bunun gibi bir de berzah hayatı var. Berzah hayatı var. İşte kişi öldükten sonra hemen o alemde başlamış oluyor. Şöyle ki ölen bir kişi hemen kabre konmasa, bu oluyor günümüzde bazen, bazı kişiler hastalanan morga konuyor. İşte 3 gün 5 gün sonra cenaze töreni yapacak kişinin. Hastaneye götürülüyor, morga konuyor. İster ölen kişi hastalanan morgunda olsun, isterse evinde olsun, İsterse yanı bedeni kül olmuş olsun, İsterse hayvanların parçalısı yesin der kendisini, fark etmiyor. Fark etmiyor. Ölen kişi hem artık o kişi artık berzah hayatındaki yer neyse ilahi kanunlar, onlar uygulanmaya başlıyor bunlara. Yani buna biz ne diyoruz? Kabir azabı diyoruz bunlara. Kabir azabı. Ama oraya gömülmesi tabii şart değildir. Kabre girince önce bir kabir suali var. Kabir suali var. İki melek geliyorlar. Hadis-i şerif bunu hep sabittir. Onlara tabii öz geçiyorum burada. Kabre, normal olarak kabre konan kişi kabirdeki defin işlemi tamamlanınca iki melek gelirler. Sanki şimşek çakar gibi. Bir anda karşısına belirirler, ışık nur şekli belirirler. Buna soru soruyorlar. Üç tane soru, bunlar temel sorular. Men Rabbüke, Rabbin kim? Ve men Nebiyüke, peygamberin kim? Ve ma dinüke, dinin ne? Yani Rab diye kime kulluk ettin? Kime boyun eğdin? Kime secde ettin? Kim itaat ettin? Hangi peygamberin sünnetine sarıldın, yolunda gittin? Hangi dini yaşadın? Eğer kişi bunları yaşamışsa, onun ruhunda bunları tamamen terakküp etmişse, birikmişse, o zaman kişi buna cevabını da verebilecek. Bir hadis okuyorum inşallah. Hadis-i şerif, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mahir, hepsinde var bunun hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, innel kabre, kesin olarak kabir, mezar yani. Evvelü münazil ahireti, ahiret aleminin ilk menzili, ilk durağı kabirdir buyuruyor Peygamber Hazretleri. Demek ki nedir kabir? Ahiretin giriş kapısı, gümrük kapısı yani orası. İlk menzil kabirden başlıyor. Fe'in neca minhü. Eğer bir kimse kabir azabından kurtulsa, orada meleklere cevabını verebilse, fîmâ bâdehü eysemînü. Ondan sonra artık kişi kolaylaşıyor. Yani en büyük son imtihan ölümden sonra kabirde başlıyor demek ki. Bir kimse kabre konduğu zamanlar, eğer meleklere geldiği zaman bunların cevabını verebilse, kişi buradaki azabından kurtulursa, ondan sonra işlemleri kolaylaşıyor. Ve illem yence minhü fîmâ bâdehü eşeddü minhü. Eğer kabir azabından kurtulmazsa, ondan sonra gelen diğer sorgular, hesaplar, mahşer, şunlara bunları, bunların daha çok anda eşit olacak bunlar, şiddet olacaklar. Ve bir hadis-i şerif okuyorum inşallah. Müminlerin durumu kabirde. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el-Müslimü, bir Müslüman. Buradaki Müslüm, esleme, Müslüm'den geliyor. Yani teslim olan anlamına geliyor. Allah emrine teslim olan kişi. Böyle bir Müslüman, idâ süyle fil kabri. Kendisine mevtere kabrinde soru sordukları zaman yeşhedü. Hemen şöyle şahate bulunur ki, en la ilahe illallah, evvela kelime-i tevhid. Bu işi söylüyor orada kabre girince. Bakınız. Eşhedü yani ben şahit ediyorum aynı şekilde. En şuna ki la ilahe illallah, Allah'tan bu ilah yoktur. Ve Muhammed bir Resulü, ondan sonra da peygamberimizin peygamber olduğunu burada tasdik ediyor. Fezahe kavlu teala. Peygamberimiz bundan sonra bir ayeti okudu burada böyle. Yani ayet-i kerimin demek ki bu tefsir olmuş oluyor. Yusebbitullah, Allah Teala sabit kılıyor. Kimleri? Ellezine amenü, iman edenleri. Bil kavli sabiti. Kavli sabitte. Değişmez sözde. Fil dünya ve fil ahire. Dünyada ahirette de. Kişi dünyada yaşadığı sürece de, ölüm anında ve kabre girince de Allah bunları kavli sabitte, yani tevhid ala bunları, bunu Allah sabit kılıyor bunları. Üç halde. Dünya yaşantısında, ölüm anında, kabre konu zamanlar. Dünyada şöyle olabiliyor, her zaman olmuş bu. Şu anda da oluyor, gerçekten olacak tabii bunlar. Her zaman sapıklara bulunabilir. Yani halk din karşısı sapıklar, inançsızlar. Ve bir de bunlar içinde zındık var. Zındık amaçlı olarak, bilinçli olarak, art niyet olarak İslam'ı bozmaya çalışan her zaman bulunur bunlar. Yani İslamcı görünür, akademik kimliği olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Güya İslam adına konuşuyor yapabilir. Ama bunlar İslam'ı yaşamazlar kendileri. İnanmazlar bunlar kendileri. Yaşantılara bakın, İslam'a tamamızdır yaşantıları kendilerine. Ama işte çıkarı icabı veya da bazı çıkarcıların, çevrelerin etkisiyle bunu ne yaparlar? İslam adına konuşuyorlar. Tabii ne oluyor? Bizim Müslüman kardeşler bunlardan etkilenmesi meselesi var şimdi işte. İslam'la bağdaşmayan, Kur'an'la uyuşmayan, İslam'ın özüne tamamen zıt olan bunların görüşleri ortaya atarlar bunlar. Bunlara kim aldanır? Kim aldanır bunlara? Bakın elhamdülillah, Allah şükür olsun ki bu ayet-i kerimenin gereği, bu ayet-i kerimenin gereği gerçek mi bunlara aldanmazlar. Aldanmazlar. Kim aldanır bunlara? İçindeki iman zaten tereddütte, kuşkulu. Yani İslam'ı yaşamak istemiyor, yaşayamıyor. Ama kendisi de Müslüman göstermek için kendisine de. Buna ne yaparlar? Efendim işte o da hoca, bu da hoca derler. Hem bunlara meylederler. Demek ki gerçek müminler, Allah bunları koruyor bakınız. Mevlam buyuruyor. Yusebbitullah. Allah bunları kabit kılıyor. Yani şaşırtma Allah Teala bunları. Kim bunlar? Elizi amenü. Gerçek müminler bunlar böyle. İşte hayatta kimler böyle sabır görüşe aldanıyorlarsa, sabır gidiyorlarsa, demek bunlar Allah katında imanları gerçek değil bunların. İkincisi bir de ölüm anında, ölüm anındaki dünyadan çıkış, yani biraz da son nefes derler. Son nefes, son nefes. İşte orada en büyük imtihan olur orada. Son nefeste. Orada şeytan da gelir. Hatta kişinin annesi gibi gelir, babası gibi gelir. Kişi o anda muazzam suya karşı istek olur kişi o anda. Ağzı kurur, dili kurur, ciğerleri yanar, iç yanar. İçinde ateş olur kişinin kendisinde. O anda su ister. Dıştan buna su verilse de yutamaz bunları ama. Ancak pamukla falan verirken yetersiz kalır bu su, iç yanar kişinin. O anda şeytan elinde buz gibi güzel bir su kabışını alır, karşısına dikilir. Bak annesi gibi olur, babası gibi olur. Bak yavrum işte inandığımız yanlışmış. Bu alem başka alem der. O anda şaşırtmaya çalışır Allah korusun. Sen bunu söyle, ben sana su vereyim der Allah korusun böylece. İşte elhamdülillah Allah'ın yardımı, çok şükür Mevlamıza. Allah'a yardım elhamdülillah. Yani bilhassa son nefeste. Şu anda insanın beyinde karışıyor anda. Bu Arapçada sekeratül mevt deniyor böyle. Sekeratül mevt. Sekir yani bir nevi sarhoşluk hali anlamına geliyor böyle. Kişi ölüm anında artık beyin karışır anda. Hücreler ölmeye başlar beyinde. Hafıza gider o anda. Kişi iade gücü gider kişi o anda. Kişi gider. İçi kişinin yanar, aklı karışır. Artık zor şunu ayırmaya çalışır kişi o anda. Elhamdülillah eğer o kişi gerçek müminse, İslam'ı yaşamışsa, taviz vermemişse Allah yolunda, dünyanın geçici olduğunu bilincinde olarak yaşamışsa kişi Allah'ına yardım ediyor. Yardım ediyor. Yine aynı şekilde insan kabre girince de melekler sual sorunca da kişi şu anda yine tabii şaşırmıyor. Şaşırmayan da. Yalnız kişinin bunlar imana göre değişiyor. Hazreti Rabi Hatun'a sormuşlar. Hanımlar ziyade gelmişler de. Demişler ki ya Rabia canın istediği bir şey var mı? Yapalım getirelim. Şöyle diye evet diye İstediğim, canım istediği bir şey var ama bunu yapamazsınız. Yok, Allah aşkına söyle. Neyse yapalım. Şöyle diyor. Ah diye bir ölsem de kabre girsem diyor. Melekler bana sorsalar Ya Rabia, Rabbin kim deseler diyor. Bana sorsalar diyor. Rabbim Allah diye diyor. Şöyle bir için boşasam böyle diyor. Bu dünya bana dar geliyor diyor. Dağlara çıkmak istiyorum diyor. Onlar bana az geliyor böyle diyor. Az geliyor bunlar bana diyor. İşte böyle bir insan yaşarsa, Rabia Hatun gibi yaşarsa kişi, demek ki kabre girince elhamdülillah iş değişiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer'e soruyor Peygamberimiz kendisine. Peygamberimizin eshabıyla görüşmelerinde böyle hafif bir şaka yapardı Peygamberimiz'e bile. Latife denir buna. Peygamberimiz Ömer'e sordu Hazreti Ömer'e. Şöyle buyurdu birdenbire, ya Ömer, ölüp de kabre konduğun zaman ya Ömer, iki melek gelip sana soru soracaklar Rabbin kim diye. O zaman ne yaparsın, ne cevap verirsin acaba? Hazreti Ömer bir durdu. Düşündü. Neyi düşündü? Yani o anda kendini kabre koydu anda kendisini. Kendini kabre buldu kendisi o anda. Gözünü kapadı. Sanki melekler geldiler. Ona soruyorlar. Ya Ömer Rabbin kim diye. Açtı gözünü. Ya Resulallah, ben kabre gördüğüm zaman aynı Ömer hocam yine. Ne olacaksın tabi? Değişmeyeceksin. Ben cevap veririm ona ya Resulallah. Benim bir Rabbim var. Unutma ki Rabbimi. Ben Rabbim Allah derim onlara. Peygamber gülümsedi anında. Yani o tasdik etti bunu. Ve gerçekten böyle oldu, bu konuda oldu. Hazreti Ömer biliyorsunuz namaz kıldırmak üzere mihraba geçti. Tekbir aldığı anda arkadan bir meclisi köy tarafından hançerle vuruldu. Zeyn hançerle düştü tabi oraya. Birkaç gün yaşadı. Tabi şehit olarak, hatta hemen sordu. Sordu. Beni vuran kim? Dediler ki filan filan işte meclisi köle. Çok şükür Rabbime. Beni Müslüman vurmamış. Yani benim için kimse yanmasın cehennemde. Din kardeşliği açısından böylece. Hazreti Ömer tabi nasip oldu kendisine. Konu uzun tabi. Elhamdülillah Peygamberimizin yanı başı oraya gömülmek ona nasip oldu. Oldu. Hazreti Ömer defin edildi. Toprağa atıldı. Hazreti Ali de o konuşmayı duymuş. Önceki konuşmayı duymuş. O da Hazreti Ömer'in mezar başına otururdu. Bekliyor. Bakalım Ömer şimdi ne yapacak bakalım orada. Tabi onlar görüyorlar. Berzah hayatını görüyorlar. Zaten evliyaların ilk keşfi buradan başlar. Keşfi kubur derler. İlk kelam buradan başlar. Hazreti oturuyor mezarın başlarında. Bakalım bizim Ömer ne yapacak? O anda iki melek geliyorlar. Hazreti Ömer soruyorlar. Hazreti Ali melekmesini duyuyor. Ya Ömer, men rabbuke. Rabbin kim? Ömer kızıyor. Kimsiniz siz ben? Kimse bana soru sormaya. Benim Rabbim, bir Rabbim var bana böyle diyor. Yani o kadar Allah'a inanmış ki, öyle Allah demiş ki hayatındayken, bütün varlığıyla Allah'a kulluk etmiş ki, onun bütün zerresini o işlemiş tamamen, öyle Allah diyor orada. Rabbim Allah deyince, melekler korkup titriyorlar. Soru soramıyorlar kendisine. Buyurdu ki Rabbim meleklere, meleklerim dönün, dönün, gelin bakalım, bırakın Ömer'im benim. İşte bu hal herkesin başına gelecek. Yani bize gereken konu bu şimdi muhtemelen dinleyenler. Yani bu hal hepimizin başına gelecek. Ama bugün, ama yarın, ama birkaç yıl sonra fark etmiyor tabi. Mutlaka gelecek ama. Yani her birimiz o ölüm denen hali yaşayacağız. O anda kendimizi göreceğiz, bileceğiz. Sonra tabi yıkanacağız, kefen sarılacağız, tabuta konacağız, mezara konacağız. İki melek gelip bizlere orada soru soracak. Soracak orada. Ne gerekiyor orada? Az evvel ayet-i kerimini okudum. Ne diyor ölen kişi, kafirler, gafiller öldüğü anda? Aman Rabbim ne olur beni dünyaya gönder. Bana bir fırsat daha tanı yani. Gönder. Buna soruluyor melekler. Niçin dünyaya gitmek? Bakın ne diyorlar? yapamam, ameli yapmak istiyorum diyor Allah. Yani kimse aman evim yarım kaldı, işim yarım kaldı, eşim işte hamile kaldı demiyor bak insanlar. Ölenlerin tabii ezici bir çoğunluğunun dünyası yarım kalmıştır. Evi yarımdır, sözü var, nişanı olan var, eşi hamile olanlar var, şunlar bunlar var. Ama kişi ona bunları hatırlamıyor. Ne diyor bak değil mi? Rabbim bana bir fırsat tanıyor. Beni artık dünyaya tekrar gönder. Ne yapacaksın? Yapamadığımı tamamlayacağım ya Rabbim. Yani durumu uyumadan, yatmadan, yemeden, içmeden tamamlayacağım böyle diyor. İşte hepimizin başına bu hale gelecek. Hepimizin başına bu hale gelecek. Biz de tabi burada kabre konacağız. Bize bu soru sorulacak. Kabir nasıl bir şey? Az evvel dedim, insanın kabirde olması şart değil azabı çekmesi için. Gerçekte her şeyin dünyada bir örneği var. Her şeyin dünyada örneği vardır. Bazı insan evinde sıkılır. Ev kişiden sıkıcı olabilir. İnsan evinde bazı sıkılır. Dışarı çıkar, rahatlar ama. Bir de var ki insan ruh sıkılır, ruh sıkılır, ruh sıkılır. İşte ruhu sıkılan kişi, yani ruhsal bunalıma giren kişi, gönül daralan kişi, evin dışarı çıkar ama yine sıkıntı neden? Çünkü bedensiz değil, ruhsal çünkü o. Yani bu kişi özü yatına binen denize açılır. Deniz kıyısına gider, dağlara çıkar, yaylara çıkar. Nereye gitse yine sıkılır, sıkılır, sıkılır. Sıkılır. İşte ölen kişi durumda bu şekilde. Bu şekilde. Tabii çok kişi var ki bazına kabir nasip olmuyor bazı insanlara. Olmuyor bazı kişilere. Demek ki ruh azabını görüyor. Hadis-i şerif var Tirmizi'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El kabrü. Kabir mezar. İmma hufeti min ferinlar. Ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak kabir. Allah korusun. O kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Kişi onu görüyor ama ya. Ölen kişi bunları görüyor. Hatta Hadis-i Şerif Buhari'de bir mevta götürülürken eğer iyi kişi ise Hadis-i Şerif buyuruyor. İmkanı salihaten. Eğer salih kişi ise ne diyor kişi? Kaddimuni, kaddimuni. Aman beni götürün, götürün. Çabuk götürün beni, yalvarıyor. Neden? Mezarını gördü. Allah korusun, eğer kötü kişi ne diyor? Eyyente zebune bi. Beni götürsün böyle böyle diyor. Evrat-ı Münir'i aldı cennet. Ya da cennet nedir? Cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Allah hep nasip, ikimizin nasip edilir. İkinizin inşallah. Demek ki nedir kabir? Ya cennet bahçeden bir bahçe bakınız. Bir bahçe böyle. Yani ölen kişi zaten ölmeden önce yerini görüyor. Herkes görüyor. Herkes görüyor böyle. Ona yeri gösteriliyor. Kişi bakacak ki varacağı o kabir öyle göründüğü gibi, dıştan göründüğü gibi değil ama. Cennetten bir bahçe. Öyle bir bahçe orası. Nasıl oluyor burası? Tabu ahiret alemi orası muhteremler. Ahiret alemi orası. Yalnız ruhsal sıkıntı, ruhsal sevinç, ferahlık buna dünyada yaşanıyor bunlar. Yaşanıyor bunlar da. Ve ayet-i kerime geçelim inşallah. Mümin Suresi ayet 46'da. Burada Firavun'dan bahsediliyor ayet yukarısında. Onların ölümü, denizde boğulmaları konusu geliyor. Kızdeniz'de. Rabbim şöyle buyuruyor bizlere. Vadi kelimesinde. Sarayım. En naru ateş. Yuradune aleyha. Onlar üzerine, onlar ateşe arz olunurlar. Guduven ve aşiyya. Sabah akşam. Demek ki kişi yatarken kabrinde Allah korusun cehennemin ateşine bunlar arz olunuyorlar. Yani sürülüyorlar oraya. Sürüyorlar. Sabahları, akşamları ateşe bunlar yanıyorlar burada. Ve yönlük saati kan koptuğu zaman ise edhili ale firavne eşeddel azab geliyor. Hele kıyamet kopunca ne olacak bunlar? Çok daha azabın eşidine girecekler. Bunun için kabirden kalkan kişi şunu diyecek. Kabirden kalkan kişi, yani kafir de olsa, gafil de olsa, o kişi kabrinde azab bile gören kişi bile olsa ne diyecek? Ben bir asena minber kadence bakınız. Bizi kim kaldırır kabrimizden? Yani o da rahat edilecek. Kişi o kıyametin koptuğunu gördü. Kişi mahşere sevk ediliyor. Sur üfürülüyor. Ana baba günü. Bir sürü insanlar. Alttan çığlıklar, zebaniler, cehennem ateşinin esrarı saçıyor. Bunu gören kişi ne yapacak? Bizi kabrimizden kim kaldıracak orada böyle? İşte Allah korusun. Yani dünyada hayatını boşa harcayanlar, ölüm unutanlar, günümüzde bir çağdaşlık, bir masalı var. Çağdaşlık masalı var, çağdaşlık. Peki bu çağdaşlık kuralları geçiyor mu orada? Ölüme çare bulunuyor mu bunlar ya? Ne diyor bazı gafiller? Efendim bu çağda namaz olur mu? Onlara soruyorum ben de. Bu çağda ölüm olur mu? Niye ölüme çare bulamıyorlar? Bu çağda kefen giyilir mi? Bu çağda mezar insan gömülür mü? Demek ki çağlar değişmiyor, insanlar değişmiyor. Aynı çağ böylece. Ben bu çağda faiz olur mu, haram olur mu çağda diyorlar. Ama bu çağda hastalık da oluyor ya. Bu kadar tıp ilmi, teknoloji bu kadar ilerlemiş, muazzam araştırma laboratuvarlar var. Ama hastanın şu an teşhisini bile yapamıyorlar bu hastalıkları böyle. Bakın tedavi yok. Berzah alemine bir bakalım inşallah. Berzah hayatına bir bakalım inşallah. Dinimizde kabir ziyareti sünnettir. Kabre giden kişi önce tabi burada selam verir mevtalara. Onlar selamı alırlar. Bir duyamayız. Neyi duyamayız? İşte burada incelik var burada. Bizim kulağım ancak sesleri duyar. Hangi ses duyar? Havadaki titreşimi duyar bizim kulağım. Zaten bizim konu bu da konuşmamız abi. Konuşurken işte hava çıkıyor böyle. Ses tellerine vuruyor hava. Çıkıyor bunları. Ruh halinde ise böyle bir hava da yok orada. Orada titreşim yok orada böylece. Ancak bunları ruhla kenan duyarlar bunları. Bir de bir evliyullah keşif halinde ise o da bunları görür duyar bunları. Şimdi berzah alemi ile ilgili hadis-i şerif var Müslim'de. Bedir Savaşı sona erince İslam ilk meydan muharebesi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç sahabesiyle ki Hazreti Ömer de bunların işleyen birisi Peygamber dolaşırken harp meydanını baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o Mekke'nin en azgın canavarları müşrikleri düşmüşler yatıyor kanlar içerisinde. Peygamberimiz yanına gelince bunlara Peygamber seslendi. Fekale, ya filan, ya filan, ya ismiyle Peygamber'e verdi. Yani ya Ebu Cehil, ya Utbe, ya Şeybe. Peygamber'in ismini seslendi bunlara. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i şerif uzun biraz da özeteyim inşallah. Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ım bana vaadim bir hak buldum. Zaferi buldum. Siz bu hak buldunuz mu azabınızı? Hasemen sordu. Ya Resulallah, onlar ölü şu anda. Onlar senin sesini duyuyorlar mı sordu Hazreti Ömer. Bakın Peygamber'in cevabı Hadis-i Şerif Müslim'de. Velezi nefsi biyedihi. Nefsim elinde Allah'ım ederim ki. İnnehüm le esmu li hazir kelamikum. Onlar benim sözümü sen dahi duyuyorlar. İnnehüm le esmu. Onlar benim sözümü daha duyuyorlar sizden. İlla ennehüm latirüne alel cevabi. Onlar cevap veremezler bizim gibi. Demek ki ölen kişi müşrik de olsa hem de İslam'ın en azı düşmanları, peygamber düşmanı. Yani bunların açlıkların dereceleri en aç dereceleri bunlar. Böyle. Onlar da olsa demek ki onlar da aynı şekilde kabirde geleni görüyor, gideni görüyorlar, konuşan duyuyorlar bunlar da. Bunlar duyuyorlar bunları. Şimdi hadisi okuyayım yukarıda. Kabir ya cennetten bir cennet bahçesi ya bir cehennem çukuru. Bazen şöyle oluyor şimdi. Bir kabire tabi zamanla 3-5-10 kişi gömülüyor. Mesela bundan 1000 yıl önce mezarmış oraları. Tabi şehirmiş, kasabın batmışlar, şu bu olmuş, böyle değişmişler bunlar. Zaten bu İslam'da caizdir de. Yani bir ölünün kemiği şürdü mü oraya başlayıp gömülebiliyor. Şimdi bir ibare okudum şöyle. İbare uzun geçeyim inşallah, özeteyim inşallah. Aynı kabire mesela 3-5'li gömüldüler. Tabi zamanla gömüldüler. Bunlar içlerinde kafir de vardır, günahkarı vardır, evliyası olabilir, mümin olabilir. Bu kabir şimdi olacak bunlara. Bu herkes, herkes ameli neyse o öyle hayatı bulacak orada bakın. Onu bulacak burada. Ve buna örnek veriyor kişinin eşini. Örnek veriyor burada ibarede. Şöyle buyuruyor. Bir insan diye yatağına yatarken evli kişi eşine böyle yatıyorlar böyle. Bazen ikisi de beraber rüya görebilirler. Eğer eşlerden birisi Allah katında salih kişi ise namazında, Allah yolunda, cihat yolunda, İslam benimsemiş, İslam babası kendini vermiş kişi ise böyle kişi ise bu kişi ne yapar rüyasında? Rüya görü zamanlar mutlaka kesinlikle güzel rüya görür kişi. Böyle. Rüyasında İslam adına çalıştığını görür, din adına çalıştığını görür, ibadetini görür, evliyaları görür, güzel rüyalar görür. Uyandığı zamanlarda gözünü kapar, uyanmasam der. Bu eşlerin biri de bunun zıddı ise, aksi ise o da açı gezen, namaz kılmayan şöyle bir kişi ise o da rüyasında kötü rüyalar görür. Aynı örtü altında aynı yatakta yatıyorlar. Herkes ne yapıyor? Herkes neyse inan yaşantısı onu yaşıyorlar böyle işte. Demin yatakta bu böyle olduğu gibi aynı şekilde kabirde böyle olmaktır. Böyle. Yani bir kabirde 50 kişi olsun tabi yıllar sonra gömüle 50 kişi olsun bir kabirde ne yapacaklar? Her birinin neyse yaşantısı dünyada orada onu görecekler bunlar. Böyle. Bu da Allah kudret azameti Mevlamız'ın böyle. Burada bir soru almış bu kitapta okuduğum ibarede. Uyuyan kişi rüya gördüğü zamanlar işte tepinir, mepinir icabında bağırır, mağırır, hareket eder. Yani korktuğu ya da sevindiği belli olur. Ama ölü hiç kımıldamaz. Neden diye bir soru koymuşlar buraya. Ve bunun tabi cevabını şöyle veriyor. Uyuyan kişinin de ruh ilgisi tam kesmiyor. Kesmiyor böyle. Ancak bir şuuru bilinç kayboluyor kişide. Kendini bilemiyor andaki şu anda. Ama bütün sistemler çalışıyor. Kişinin bedenine çalışıyorlar. Bunun için ki şu anda ruhsal gerçek rüya da görse ruhun gördüğü bedene yansıyor. Zaten arada bir bağlantı vardır. Bunun için uyuyan kişi korku rüya gördüğü zamanlar bağırmak ister, tepinmek ister, şunu yapmak ister belli olur. Ama ölen ki ruh tamamen ilgisini kestiği için hatta şöyle denir mesela bir kişi öldüğü zamanlar uzatır yatağını da ilk gece evinde uzatırlar. Oh derler, ne rahat yatıyor derler böyle. O kişi özellikle biraz çirkin kişi ise, yani hastalığı çeken, ızdırap çeken, dertli kişi ise, öyle kişi ise, öğleden sonra uzatır yatağına, üzerine bir örtü örterler, gelen bakar, oh rahatladı, kurtuldu derler kendisine böylece. Derler böylece. Acaba kurtuldu mu gerçekten? Allah biliyor. Allah Teala Mevlam bunu biliyor kendisini. Bir de bir konu, önemli bir konu bizim için bu. Ölen kişi, kabrine azap çeken kişi, acaba azabı devam eder mi, zamanla biter mi, kesilir mi? Ve buna dünyadan yardım gider mi? Gider mi? Allah korusun, bir kişi eğer son nefesinde imansız gitmişse, yaşantısı, yanlışı sapıksa, ideolojisi, şusu sapıksa kişinin, Kur'an'a karşı, İslam'a karşı, bunlara kabul etmeyen kişi, işte ve Allah korusun son nefesinde kişi imansız gitmişse, bu kişi daha öldüğü anda, ölürken bunun azabı başlar, bu azabı hiç kesinti oranmaz, devam eder. Tabii kabrinden kalkınca daha büyüğü başlar. İkincisi, bir mümin kişi. Mümin kişi, o da günahları sebebiyle azap çekiyorsa, günah biterse azabı kesilir bu anda. Bu azabı kesilir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yoldan iki mezar vardı yolun kenarında, yine gömülmüş. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, bunlar ikisi azap çekiyor Peygamber, bakınız. Tabii ben görüyor bunları. Peygamber baktı mezarlara da şöyle buyurdu. Bunların ikisi de şuna azap çekiyorlar. Peygamberimiz bir defne dalı kopardı yeşil. Ortağın bunu böldü. İkisini mezara dikti. Bunlara tabi yeşil Allah zikrederler. Bunların azabı hafifler biraz da bunlar böyle buyurdu. Sordular Peygamber sahabeler. Ya Resulallah, buna günah ne acaba? Peygamber şöyle buyurdu. Bunların biri hayattayken nemmamdı, nemmam. Nedir nemmam? Laf taşıyan. Buradan lafı alır, öteye gider. Nedir amacı? Ara bozmak. Ama böyle. Yani gelin kardeşi şu arası, komşu arasında, ana baba arasında ne yapar kişi? Laf taşıyanlara nemmam derler böyle. Bu nemmam da böyle. İkincisi ise idrarından sakınmıyordu bu peygamber. İdrarından sakınmıyordu. Bir insan tabi idrarından sakınmazsa, yani sıçrası kişinin temizse bundan, tabi abdesti olmaz, namazı olmaz kişinin bunların da. Demek ki kabir üzerinde yeşillik olması, bunun da ölüye bunun faydası var. Neden? O yeşillik kurunca Allah zikreder bunlar. Zikrederler. O mevta bunları dinler. Mevta bunları dinler. Ondan kişi biraz rahatlar. Ondan kişi rahatlar. Şöyle diyelim, azabı bunun değişmez ama kişi buna rahatlar. Mesela bir kişinin ızdırabı var. Herkesin başına gelen diş ağrısı. Kişinin muazzam gece dişi ağrıyor. Dayanamıyor kişi artık böyle. Kalkıyor, uyanmıyor, geceyimiz derken kişi o anda çok sevinçli bir haber alsa, mesela uzaktan yavrusu gelirse anda, kişi anda ağrıyı unuturan kişi böylece. Ağrı aslında devam ediyor ama unutur kişi bunları. Bir de arkadan giden dualarla, dualarda kişi buna rahatlar. Tabiinden biri buyuruyor, rüyamda diyor, arkadaşımı gördüm, ona sordum diyor. Nasılsın o alemde, ne yapıyorsun? Sordum, bana şu cevabı verdi diyor. Benim de günahlarım varmış, onlar için bunu alıp çekiyordum. Azabın çekilmesi aslında onun için hayır oluyor ama. Hayır oluyor. Çünkü orada bitiyor. Mahşere kalmıyor bunun aslında. Şöyle buyuruyor. Benim de günahlarım vardı. Azap çekiyordu. Ama Allah'ın sevdiği çok salih bir kul yanımıza gömüldü. Onun hürmeti Allah bize azabı kaldırır buyuruyor. Bakın böyle. Buyur böylece. Onun şefaati oldu buyuruyor. Allah rahmetiyle böylece. Bir de arkadan göndermek ölenlere nasıl, niye göndermek gerekiyor bunlara? Allah katında sevap olarak ne varsa hepsi gider. Farzın dışında. Yani farz kişinin kendi görevidir, borcudur. Onu kişi yapacak bunları. Farzın dışında mesela kalkıp iki kez namaz kılar. Ya Rabbim sen bunu gönderdim der. Gider mi? Gider. Kur'an okur, Fatiha okur, İhlas okur, Sarbaş Şerif'e getirir. Hatta şöyle ki bakınız, mesela yolda giderken yolda bir zararlı bir şey gördü. Bir taşma bir şey gördü ki gelen geçen zahmet verebilir bu. Kişi bunu kaldırıp kenara koysa niyetin içine gönderebilir bunu. Yine sahibine selam verirken niyet eder, bunun sevabını anneme bağışlıyorum der böyle. Ömrüye giden kişi bir tavaf daha yapar, sevabını gönderir. Yani para o tabi olur, parasal olabilir. Yani Allah katında yapılan her ibadetin sevabı öyle gider. Öyle gider. Yalnız bir şartla Allah da o ibadeti kabul ederse ama bak, ederse. Mesela günümüzde bazı kişi arkasından mevlüt okunuyor. Tamam, mevlüt aile değil İslam muhteremler. Yazarı muhterem kişidir. Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir. Ulu camide göre yapan imamlık yapmış kendisi. Kişisi tasavvufidir. Eylül'da kendisi belki de. Yalnız tabii günümüzde mevlüt bir ibadet haline dönüştürüldü. İslam'da, Eylül'de mezhebinde yalnız Kur'an-ı Kerim okuyor, ibadet amacı okudur. Kur'an-ı Kerim. Yani bir insan anlamını bilsin, bilmesin. Bir insan ibadet niyetiyle Kur'an-ı Kerim'i okur, bundan kişi sevap elde eder, ister kendine kalırsa bunu gönderir kişi böyle. Kur'an-ı Kerim'in dışında bir insan Peygamber'in sözü olan hadisi okusa bile ona sevap olmaz. Bu ne iş okunur bu? İlim işi okunur böyle. İlim öğrenmek niyetiyle okur, ondan sevap alabilir. Bunun için gerek Yunus Emre'nin olsun, gerek başta olsun, ise Süleyman Şeybin olsun bence. Yağdığı şiir okumak ibadet olmaz bu bence. Nasıl olabilir bu? Toplar Müslümanlar kendi aralarında. İşten biri bunu yavaş yavaş bir okur. Eğer oradaki anlamı anlayıp da onda bir şey alabilirlerse ona sevabı olur. Mesela Allah adın diye başlıyor. Allah zikreder mi istiham böyle diyor. Kişi bunu dinler, anlamını anlar. Kişi bunu uygulamaya çalışırsa ona sevabı olur. Peygamber'in doğumdan bahsediyor. O anda kişi bunu düşünürse, anlam anlarsa, onun sevabı alabilir. Yoksa yani mevlüt okumak özellikle günümüzde, yani sırf para karşılığında, bak Allah işi değil, sırf para karşılığında, efendim sesi güzel, makamı güzel, kapıda konuşacak, muazzam bağıracak, orta çınlayacak, bağıracak, çağıracak, bağıracak, çağıracak. Acaba bunda bırakın sevabı da, yani günahdan kaçmak yeter buna hatırlamak olacak. Bu işi ne yapma gerekiyor? Ne diyor bazıların çoğu çocuklarım? Yani işte ben oku bilmiyorum diye. Tabii aslında bu yanlış yani. Yalanı yanlış bu mesela. Yani her Müslüman Kur'an'ı bir okumasını bilir. Ezber okursun. Fatiha-i Şerif işte bak Kur'an özüdür. Kişi toplanır mesela. Oğlu, kızı işte abla kim varsa diye toplanırlar. Elham okurlar. Kısa tekrar oku. Tekrar oku böyle. İlası oku. Bunları gönder bunları. Bir de bu da tabii zamanla kesilir muhtemelen şey böylece. Bu da kesilir zamanla böylece. Yani bu noktayı iyi belirleyin bunlar muhtemelenler. Ölen kişinin arkasından bunun sebebi ne kadar çok da olsa da yani evlatları, torunları, ana baba, kardeşleri ne kadar canlı çok olsa da bunu gerçekten sevseler de arkadan bunu bir şey gönderseler de ne olur bu? Zamanla bu kesinti olacaktır. Tabi 10-20 sene geçer, unutur artık giderler. Başka yerine gelirler, unutur gider. Ne gerekiyor arkadan? Sadakayı cariye muhtemelenler. O kesilmiş işte ben. Sadakayı cariye. Yani kabirde insan arkadan gelecek olan garanti kesin bir geliri. Sevap bak. Nedir bu? Sadakayı cariye böyle. Nedir cariye? Cari akıcı anlamına geliyor. Devam eden bir ibadet. Mesela bir cami. Tabi cami de böyle süsü püsten ziyade genel yapısında yapılan bir yardım. Allah Teala'nın razı olduğu bir iş yapacaksa bir yerde. Mesela Kur'an kursu olsun, cami olsun, ne olsa olsun. Bunu bir düşünme gerekiyor. Burada olacak, yapacak olan iş nedir? Eğer Allah'ın emrine uygunsa, İslam'a bunun yararı olacaksa, Allah buna alırsa, buna gelen gelirler. Tabi bir de nedir? Arkadan ilim bırakma muhteremler. Mesela böyle kitap yazarak, şunlarla bunlarla bu şekilde. Ya da insan bunlara bir sebep olarak bunlara. Sebep olarak kişi bunu olarak. Arkadan böyle bir şey arkadan bırakılırsa mesela günümüzde tabi kitap okuyoruz böyle. Bütün kitap okuyor kitaplar okuyoruz. Bir örnek vereyim inşallah size bundan. Bundan tahminim 35 sene önce tahminim. Annem rahmetli ağır hastaydı annem. Allah rahmet eylesin. Annem ağır hastaydı. Artık annem yani koma halinde, kendi bilinci yok. O durumda artık yani ümit kesildik yaşamında, hayatında. O durumda annem. Ben de o zaman da her gece bir evde sohbet yapıyorum. İhya ölümde yapıyorum sohbeti. Son gideceğim gece annem yanına gittim baktım. Odasına yanına gittim baktım. Annem yine kendinden değil, kendini bilmiyor annem. Öyle nefes alıp yürüyor ama nefes alıp düzeni değil annemin. Kendini bilmiyor anda. Acaba bu akşam gideyim mi, gitmeyeyim mi? Burada kal bekleyeyim mi diye işlem bir ikilem oldu. Fakat gitmek tarafı bana ağır bastı gönlüme. Elinde olmadan oraya işlemi gönlüm ağır bastı. Yine ben sohbete gittim. Yine o sohbette işte İhyan'dan sohbet yaptık orada, okuduk orada. Eve geldim. Sağ aşağı yukarı 12 falan vardı gece. Annem odasına girdim baktım. Annem aynı şekilde. Ağır durumda annem. Yani komali annem. Tabii ben odama gittim, yattım. Uyumuşum. Rüyamda çok açık, net rüya görüyorum ama. Açık, çok net. Uyanıkım. Öyle geliyor bana rüyamda. Uyanıkım. Kendi biliyorum anda. Bir mezarlığa gittim rüyamda. Her öyle yatılı. Bir mezarın başına geldim, dikildim. Dediler ki bana bu İmam Gazali'nin kabri bu dediler bana. Deyince ben de ona karşı bir sevgim vardı. Onun eserini okuduğum için elimi kaldırdım orada. Ben bunu orada bir Fatih okudum. Elham okudum orada yani. Fakat öyle okudum ki ama o anda tavayatı okuyamıyorum bu şekilde. O kadar feyizli, ruhsal, zevkli, tatlı böyle. Elhamşehir'i okudum orada. Elhamşehir Fatih'i bitirdiğim anda mezar açıldı. Açıldı. Baktım Hazreti İmam Gazali. Aynı öldü yaş, 55 yaşında ölmüştü. O yaş görüntüsünde kabrinden kalktı. Dipdiri. Dipdiri sağlam her şeyde aynı yaşta kalktı. Bana aynen şunu söyledi. Sen her akşam benim kitabımı okuyorsun ve bana dua et orada. Allah razı olsun dedi. Bana dua et orada. Bana da orada her akşam sevap geliyor. Bakın muhtemelen. Her akşam ona sevap geliyor. Allah razı olsun dedi. Ama annen hasta, aklına takılıyor dedi böyle. Annene iğne yapacağım meşliğinde bana bu. Bu şekilde. Hem oradan beraberce ev annemin yanına geldik. Rüyamda. Annemi oturttum ben. Annemin kendini bilmiyor yani ben. Annemin kolunu ben sıvadım. O bir iğne yaptı annemin kolundan. Bir iğne yaptı. Tam manevi iğne yaptı böyle. Bir iğne yaptı. Öbür kolunu açtı dedi bana. Annemin öbür kolunu açtım. Orada bir iğne yaptı. O döndü gitmeye başladı. Dedi ki bana artık üzülme. Annen biraz sonra ayağa kalkar dedi bana bu. Gitmeye başladı bu. Biraz açıldı gitti. O anda benim aklıma geldi. Bende bir baş ağrısı hep vardır eşten beri. Arkadan koştum. Dedim ne olur benim de başım ağrıyor. Bana iyi yapar mısın dedim. Hiç bana cevap vermedi bu. Ben durdum. Yine arkadan koştum. Yalvardım. Bana iyi yapar mısın? Başım ağrıyor. Yine bakmadı istemedi. Tekrar üstüne koştum. Şöyle baktı, dönüp hafif gülümsedi. Sana o lazım dedi bana. O lazım sana dedi bana. Peki dedim ben de. Bu tabii gitti. Ben de uyandım o dönemde. Ben uyandım böyle şey. Uyandım. Şimdi tabii gördüğüm rüya ama çok etkilendim rüyadan ama. Yani gerçek, sadık rüya olduğu için çok etkilendim ben. Sonra bir tabii Evlullah rüyada görmek de insan başka bir feyiz tat veriyor kendisine. Güne bir ara aldım. Yatağına bir araya duruyorum. O tatlılık kaybetmeyeyim diye. Ruhsal zevki. Bir duruyorum. Dedim gideyim anneme bakayım. Acaba ne durumda annem? Yukarı iki katlı evimiz, ışıktan merdivenle yukarı çıktım. Kapıyı açtım, baktım. Bakın, Allah yemedi muhteremden dinledim bu şekilde. Annemin namazını gördüm annemi. Annem namaz kılıyor annem böylece. Oturdum, bekliyorum. Annem iki kez namaz kıldı, selam verdi. Döndü bana, anne nasıl anne? Bilmiyorum ama dedi bana. Birdenbire uyandım, kuş yormuşum verdi böyle. Hiçbir şeyim kalmamış böyle. Rabbim bana bir sıhhat verdi birdenbire, kalktım dedim. Namaz kılayım dedim böyle. İşte, terim cemaatimiz, berzah aleminde olanlar, onların hayatına devam ediyor. Yani bir insan dünyada günahkarsa, orada gene günahkar. İnsan burada salih ise, orada salih. Kişi burada evliya ise, orada yine evliya bakın böyle. Bu konuya şuradan girdim. Yani bir insan arkasından gerek öyle talebe bırakırsa, tabii ne gibi talebe? Allah'a kulluk edecek bir talebe bırakırsa, mesela namaz kılmayan kişiyi namaza alıştırabilirse, insan arkasında bir eser bırakırsa, tabi bunlar sebep olanlar her biriyle, demek ki inşallah bu gibi insanlar kabe girince de aradan binden yıl da geçse aradan yine sevap elham geliyor muhtemelen. Geliyor. İşte önümüzde bir tabi ölüm var. Bu neydi? Kıyameti, Sura küçük kıyamet. Bu mutlaka baştan geçecek. Ondan sonra inşallah, haftaya nasip olsun inşallah, konumuz Kıyamet-i Kübra, yani büyük kıyamet kopması. Lillahi Teala Fatiha.